วัสดีครับรายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะกลับมาพบคุณผู้ฟังอีกครั้งนะครับผมโคสิทธิ์ทิพย์เทียมพง ษ์และดิฉันจิรายุพวกคุณมีร่วมกันดำเนินรายการค่ะ วันนี้เราจะเรียนบทที่42กันนะครับประโยคสำคัญคือ どれが一番おいしいかな แปลว่าอันไหนอร่อยที่สุดล่ะเนี่ย ตัวเอกในบทสนทนาของเราคือแอนนานักศึกษาจากไทยนะคะวันนี้แอนนาไปร่วมทัศนศึกษาของมหาวิทยาลัยเธอนั่งรถไฟความเร็วสูงชินคันเซ็งออกจากสถานีโตเกียวและตอนนี้แอนนากำลังจะซื้อข้าวกล่องเบนโตจากบริการขายของบนรถไฟค่ะ ไปฟังบทสนทนากันครับประโยคสำคัญคือ どれが一番おいしいかな แปลว่าอันไหนอร่อยที่สุดล่ะเนี่ย お弁当とお茶をお持ちいたしました。 どれが一番おいしいかな？ 幕の内弁当は人気がありますよ。 じゃあ、私は幕の内。 僕も。支払いは別々にお願いします。 ไปฟังคำอธิบายครับ。แอนนาขอให้พนักงานขายของหยุดแวะในรถเข็นขายของเต็มไปด้วยข้าวกล่องมากมายหลายอย่างแอนนาเลือกไม่ถูกว่าจะซื้อกล่องไหนดี どれが一番おいしいかな แปลว่าอันไหนอร่อยที่สุดล่ะเนี่ย どれ แปลว่าอันไหนใช้คำช่วย が ตามหลังประโยคคำถามที่ถามประธานของประโยค 一番 แปลว่าที่สุดอันดับหนึ่งนี่คือสำนวนเปรียบเทียบเมื่อเปรียบเทียบของตั้งแต่3สิ่งขึ้นไป อิจิบังแปลว่าที่สุดใช่ไหมคะ ใช่แล้วครับตามด้วยคำว่า โอชิ แปลว่าอร่อย คานะ คือคำช่วยที่ใช้เมื่อถามตัวเองในกรณีนี้บ่งชี้ว่าแอนนาบอกไม่ถูกว่าอันไหนอร่อยที่สุดพนักงานขายตอบว่าม าคุโนจิเบนโตะวะนินคิกะอาริมัสโย แปลว่าข้าวกล่องมากุโนอุจิเบนโตได้รับความนิยมนะคะ มากุโนอุจิเบนโต คือข้าวกล่องที่ขายอย่างแพร่หลายในกล่องมีไข่ม้วนปลาย่างผักต้มผักดองและอื่นๆอีกหลายอย่างข้าวกล่องคือ เบนโต ต่อไป วะ คือคำช่วยบ่งชี้หัวข้อสนทนาน ิงกิ หมายถึงความนิยม นะ คือคำช่วยบ่งชี้ประธาน อาริมัส แปลว่ามีอยู ่นินคิกะอาริมัส แปลว่ามีความนิยมหรือในที่นี้คือได้รับความนิยมในภาษาญี่ปุ่นได้รับความนิยมคือการนำคำนามนินคิแปลว่าความนิยมรวมกับคำกริยาอาริมัสแปลว่ามีอยู่เพราะฉะนั้นพูดว่า 人気があります แปลว่าได้รับความนิยมแอนนาพูดกับพนักงานขายว่า じゃ私は幕の内 แปลว่าถ้างั้นดิฉันขอ幕の内 じゃ แปลว่าถ้างั้นเป็นสำนวนพูดแบบเป็นกันเองของそれでは 私 หมายถึงดิฉันผม は คือคำบ่งชี้หัวข้อสนทนาม าคุโนอุจิ คือคำพูดแบบย่อๆของ มาคุโนอุจิเบนโต ในประโยคนี้คำกริยาภาคแสดงซื้อละเอาไว้ครับเพราะในบริบทมีความชัดเจนอยู่ในตัวแล้วเป็นเรื่องธรรมดาในการพูดตามสถานที่รับประทานอาหารว่า วาตาชิวะ และบอกว่าต้องการสั่งอาหารอะไรเช่นถ้าต้องการจะสั่งชาเย็นพูดว่า 私はアイスティ ーแปลว่าดิฉันชาเย็น พูดเหมือนภาษาไทยเลยนะคะ ครับจากนั้นโรดริโก้พูดว่า 僕も แปลว่าผมด้วย 僕 หมายถึงผมเป็นคำพูดแบบเป็นกันเองที่ผู้ชายพูดถึงตัวเอง も แปลว่าก็ด้วย 支払いは別々にお願いします แปลว่าขอจ่ายแยกครับ ชิฮาไร แปลว่าการชำระเงิน วะ เป็นคำบ่งชี้หัวข้อสนทนา เบทๆนิ แปลว่าต่างหากหรือแยก お願いします แปลว่าขอเป็นการขอร้องอย่างสุภาพ ในญี่ปุ่นมักจะแยกจ่ายเงินอย่างละเอียดน่าประหลาดใจจริงๆนะคะ ครับพูดอย่างนั้นก็ได้นะครับไปฟังบทสนทนากันอีกครั้งครับ お弁当とお茶をお持ちいたしました。どれが一番おいしいかな？ 幕の内弁当は人気がありますよ。 じゃあ私は幕の内。 僕も。支払いは別々にお願いします。 ต่อไปเป็นช่วงครูสอนภาษาญี่ปุ่นรองศาสตราจารย์อากาเนะโทกุนางะที่ปรึกษารายการจะสอนเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้ครับ ค่ะวันนี้เราได้เรียนคำว่าอิจิบังแปลว่าที่สุดอันดับหนึ่งไปแล้วนะคะอาจารย์กรุณาอธิบายวิธีใช้คำนี้เพิ่มเติมด้วยค่ะ เราไปถามอาจารย์กันครับ 私が教えましょう อาจารย์อธิบายว่าเมื่อเปรียบเทียบของตั้งแต่3สิ่งขึ้นไปสำหรับสิ่งที่ดีที่สุดให้พูดว่า อิจิบัน แปลว่าที่สุดอันดับหนึ่งเช่นจะพูดว่าอย่างไรถ้าต้องการพูดว่าน่าสนใจที่สุดคำว่าน่าสนใจคือ おもしろい ดังนั้นพูดว่า อิจิบันおもしろいです คำคุณศัพท ์おもしろい ไม่เปลี่ยนการแสดงขอบเขตการเปรียบเทียบใช้คำช่วย เด อันดับหนึ่งในญี่ปุ่นคือ ญี่ปุ่นเดอิจิบัน แล้วถ้าจะพูดว่าภูเขาฟูจิสูงที่สุดในญี่ปุ่นจะพูดว่าอย่างไรคำว่าสูงคือ ทาไก ดังนั้นพูดว่า ฟูจิซันวะญี่ปุ่นเดอิจิบันทาไกเดส การสร้างประโยคคำถามโดยใช้อิจิบังแปลว่าที่สุดอันดับหนึ่งนั้นนะครับให้ใช้คำที่เป็นคำถามต่างๆนำหน้าอิจิบังขึ้นอยู่กับว่าต้องการเปรียบเทียบอะไรถ้าเปรียบเทียบสิ่งที่ทั้งผู้พูดและผู้ฟังกำลังมองดูอยู่ใช ้どれが แปลว่าอันไหนและเมื่อจะพูดว่าอันไหนชอบที่สุดคำว่าชอบคือ 好き ดังนั้นพูดว่า どれが一番好きですか？ ถ้าเปรียบเทียบสิ่งที่ไม่ได้อยู่ใกล้ตัวใช้ 何が แปลว่าอะไรดังนั้นอะไรชอบที่สุดคือ 何が一番好きですか？ ถ้าเปรียบเทียบคนใช้ 誰が แปลว่าใครถ้าเปรียบเทียบสถานที่ใช ้どこが แปลว่าที่ไหนและถ้าเปรียบเทียบวันใช้ いつが แปลว่าเมื่อไหร่ต่อไปเป็นช่วงคำเรียนเสียงและท่าทาง อุ้ยนั่นไม่ใช่เสียงท้องที่ฉันร้องนะคะ ครับในภาษาญี่ปุ่นเรามีคำที่อธิบายเสียงท้องร้อง กึ เอ๊ะเราได้เรียนไปแล้วนี่คะคำว่ากู้กู้เป็นคำอธิบายเสียงกรนไม่ใช่เหรอคะ กู ้ใช้อธิบายเสียงท้องร้องตอนหิวครับเมื่อเสียงท้องร้องซ้ำๆพูดว่าก ู้กู ้ครับเมื่อหิวจัดๆพูดว่า เปโกเปโก พูดว่า เปโกเปโก อธิบายสภาพที่หิวมากต่อไปเป็นช่วงบันทึกของแอนนา ว่ากันว่าสถานีรถไฟหลายแห่งทั่วประเทศญี่ปุ่นมีเอกิเบงหรือข้าวกล่องสถานีซึ่งใช้ผลิตภัณฑ์พิเศษของท้องถิ่นดิฉันอยากกินเอกิเบงหลายอย่างเลยค่ะ คุณผู้ฟังชอบบทเรียนที่42ไหมครับ คราวหน้าแอนนาจะไปถึงจังหวัดเฮียวโงะจุดหมายปลายทางของการทัศนศึกษาอย่าพลาดนะคะสำหรับวันนี้ สวัสดีครับ